بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. محاضرة وليو وقوانزا، أسأل الله التوفيق والسداد، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ni nani huyu Yusuf Abdi? Nitajaribu kuzungumza kwa uadilifu kabisa, sitazungumza kitu ambacho sina ilmu nacho, na kile ambacho ninashaka nacho nitaachana nacho. Huyu bwana ni mkazi wa hapa Mombasa, ana umri takriban wa miaka 45, kijana mdogo. Katika mwanzo wa maisha yake na masomo ya msingi, usishtuke mmekusoma kweli kweli, wiki mbili silali na kusoma kisawasawa, wala usiwe na wasiwasi. Katika utotoni mwake alikuwa akisoma Mtwapa pale, kuna marakis sitotaja majina, lakini alisoma Mtwapa pale. Kisha akajiunga na chuo cha Mahad Kisauni, afahamika Aqsa, akasoma mpaka rabi'u thanawi. Kumaliza kwake sitaki ni kuzungumzie, lakini baada ya hapo akapata nafasi, akapelekwa Sudani kwenda kusoma mpaka mshinda, akarudi Mombasa. Na kipindi alichokaa Sudani ni kifupi sana, sina haja kutaja. Mara nyingi wao hutaja kusema yule angunda Yemen miezi sita, mtaje sana. Huu mwenzenu je, angunda Sudan miezi mingapi? Tajeni. Mahizbi we, muulizeni angunda Sudan miezi mingapi? Wajibu we. Na mimi sikwenda miezi sita, ni urongo. Kila siku nawaambia ni uongo huo. Ni lazima uambie, siwaambii lakini sisi Allahu musta'an. Kadhaba wallah kadhaba. Akarudi hapa. Mwanzo alikuwa na kundi la Khawarij, na hii nitakuja kuizungumzia maudhu'u khas, siku nzima tazungumzia Khawarij wa ibana. Maana kipaka leo anao si ati amesafishika. Nakumbuka akitoa hutuba siku za Eid pale stadium pale, wakati alipotoka Sudan, kawa yopewa hutuba polepole. Na watu wa kwetu ukiwa na ufasaha wa kuzungumza Kiswahili, basi wewe ushakuwa nani? Ushakuwa shekhi. Akawa imamu katika sehemu ya Mtwapa kipindi pale, mwaka 2005 akapata kazi Masjid Taib Nyali. Sasa hivi kuna mwanafunzi wetu yuko pale ndio imamu. Yeye ndo akachukuliwa imamu pale. Kimpale mahali pakawa hapa mweki vizuri. Hapale Taib pale ukikaa siku ya Ijumaa uongojea watu waje. Na wao washazoea nini? Jamhara. Akakaa pale mpaka takriban mwaka 2010. 11 ukajengwa Masjid Ibrahim Ganjoni. Kwa kuwa kule mshahara ni mkubwa zaidi na ni kwa watu wengi zaidi, jamaa akatafuta ajira. Na hivi ndivyo walivyo mahizbi, si yeye peke yake. Mahizbi wote wakiitwa msikiti mwingine kuna mshahara mkubwa zaidi waondoka. Nawaambieni ambao msimamie msikiti, ikiwa imamu wako ni hizbi, jua hivyo. Akiitwa msikiti mwingine ambao una mshahara mkubwa zaidi, awache ule msikiti, ndio kwa sababu malengo yao si da'wa. Ma hum haula da'wa ya ikhwani, wallahi ma hum haula da'wa, watu wako kibaruani tu. Siku moja hapa nakumbuka nilizungumza kuhusu kuuza hutuba za Ijumaa, jamaa huitwa msikitini wakapewa sinia biriani, msione na wafanyie mzaha, wallahi alazim, hadha hasib ikhwan, sinia biristaji msikiti, sinia biriani na shilingi 1500 au 2000 khutba ya Ijumaa, watoa kisha waingize hoteli, wala sinia biriani kisha wenda zako. Nikazungumza hapa nikamwambia hii makosa mmefanya biashara nyinyi, ndio maana khutba zina baraka. Nikaandikiwa message na mmoja, wewe shekhi wataka tule wapi? Wallahi alazim, mmoja anikia message mbona wataka tule wapi? Hamkuacha mpaka hizo pia mwazingilia bana. Mwako biasharani. Katoka hapa akaenda Masjid Ibrahim. Pale taibu wakaweka khurafi badala yake. Sitaki kuingia into details. Lakini paka wana khurafi pale. Jamaa wako tayari kuacha msikiti kuna imamu khurafi, lakini waondoke, wala habari ya wana. Kwani wawajali nyinyi Waislamu? Wallahi wana habari na nyinyi. Kama wana habari na nyinyi, wangekaa chini wakawasomesha. Tupiga kelele kuanzia huko nyuma, jamani someshene hata kama alqawaid alarba, siku tatu nne tusomesheni, hata siku moja hawajawahi kusomesha mwanzo mpaka mwisho, hata siku moja. Ilipofika mwaka wa 2019 hivi, jamaa akatoa khutba, na ile khutba iko kwenye YouTube. Akashambulia sana viongozi wa nchi za Kiarabu kwa lugha ya kijeli, mtaisikia nini pamoja. Wenye msikiti wakaona huyu hatufai hapa. Sikwambia na chembe chembe za ukhawari hiyo. Akafukuzwa pale, hakutoka pale, akafukuzwa pale. Akafukuzwa mwaka 2019. Sasa baada ya hapo akawa hana msikiti sasa. Azunguka msikiti huu, aitwa msikiti huu, aitwa msikiti ule. Na kuna misikiti mingi ya Mombasa sasa hayamtaki tena. Na hata ukimwona nkwenda basi ampitia mlango wa nyuma. Lakini wenyewe hawamtaki. Sasa hapa kwa vile ashafahamika, nasikia kuna misikiti nje ya kuvuka. Iwatoa khutba huko. Anashambulia kweli kweli watu wa sunna. Shambulia vibaya sana. Mutasikia wenyewe. Haya maneno nazungumza nitayatilia mkazo kwa ushahidi wa maneno yake mwenyewe na sauti yake. Kuhuni Yusuf Abdi alianza kuwa ni imamu wa msikiti. Kisha akapanda daraja. Yeye mwenyewe akajipandisha daraja, akapanda daraja akawa shekhe. Sababu shekhe ni daraja ya juu kidogo. Hebu mpe audio ya kwanza kwa sauti zako. Audio namba 1. Kazi tulionao sisi leo, na maal asafu sisi mashekhe, sisi mashekhe, sisi mashekhe. Msikia? Yeye nani? Shekhe. Mimi sijaona mtu duniani shekhe ajiita shekhe. Wallahi na mara itaka. Sijaona mtu kikweli ni sheikh ajiita. Na nyinyi kama mtaka ushahidi niliyosema, nendeni kasomeni vitabu vya maulama. Mwisho yuandika wakataba, angalia kama kuna mmoja ameandika sheikh fulani. Nani ulama, watu wakubwa katika ilmu. Lakini huwezi kumuona mtu ajiita jambo hilo. Nakumbuka tukisoma Yemen, mtu akisema sheikh, wallahi uweza kuacha kitabu chini ukaangalia nani. Kwa ile heshima watu walionao ya mtu aitwa sheikh, yani daraja ya juu kabisa ya mji. Lakini yeye asoma Sudani, Sudani atapunda pia sheikh. Unajua? Kweli wakitaka kumwamsha punda, ya sheikh, ya sheikh hivyo. Sasa sijui kama ameathirika na kule ama vipi. Sisi mashekhe sinaona mtu ajiita sheikh. Lakini hili likawa halijamtosheleza yeye. Akaona apande daraja ya juu zaidi, ajiite ni katika maulama. Simfahamu. Ila shekhi likawa ndogo. Nafikiri alihurika na wale watu wanaosali Masjid Ibrahim, ni kwa sababu uko katikati ya mji, watu wengi wako ofisini pale hawana mahali pa kwenda. Sasa ukiona wanjia wanakuja kuswali Ijumaa yao ende zao. Lakini wewe ukaona umepanda daraja ya alim. Hebu nipe audio namba 2. Na mimi namwambia anayejua na asiyejua leo ajue. Ikhtilaf zetu sisi maulama hata kama ziko hazitufikishi daraja ya kufikiana na kuuana abada. Ikhtilaf zetu sisi maulama hata kama ziko hazitufikishi daraja ya kufikiana na kuuana abada. Ndiyo katika nani? Maulama. Tumpandisha sasa. Maulama. Ndiyo katika maulama. Ampanda daraja sasa nikuwa ni katika maulama. Si mwataka kumjua Yesu Abdu nyinyi. Hamumjui nyinyi. Yeye ni katika maulama. Wallahi balaa. Kuna katika balaa za chekesha. Yaani hivi hapa kwetu kuna mtu astahiki kuitwa huyu ni katika ulama? Hata tulabu ilmu ya akhi. Jitahidi katika kutafuta ilmu. Wajipandisha daraja mpaka sisi maulama. Wena nani? Wena nani maulama? Yani ikiwa huyu ni alim, wallahi tutaipigia ilmu takbira 4 tukaiziki. Ikiwa huyu mfika katika daraja maulama. Maal asaf. Leo utawaona wakitokwa na mapovu kwa midomo yao wakipiga kelele wajiita masalafi. Fala tuzakku anfusakum. Kuna tazkia mtu yajisifu nao zaidi ya kujiita yeye alim? Mshaona nje jambo kama ilikuwa mwana wa chumoni yoyote duniani ajiita mimi ni katika maulama? Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahu Allah, kuna kitabu aliandika kikachapishwa kontena nzima, kitabu kitolewe bure. Kikija kile kitabu mtu wa kwanza kupewa ni yeye kabla kijatolewa, akiangalia imeandikwa al-allamatul muhaddith, si yeye aliandika al-allamatul muhaddith, akasema wallahi la arda, siridhi mimi kuitwa al-allama wala al-muhaddith. Akawaita wanafunzi na watoto wake, kitabu kimoja kimoja kifutwe, neno al-allamatul muhaddith likafutwa, ndio vitabu vitolewe. Haulai humu al-ulama, haulai humu al-ulama. Al-Sheikh Salih al-Suhaim, na hili mimi nilikuwepo pale Masjid al-Nabawi, amaliza darsa atoka hivi, mimi niko karibu na yeye, kuna mzee mmoja mwita ya Sheikh Amelala, lasto Sheikh انا اخوك يا اخي علامه مفتي المدينه سيدي مفتي المدينه امبيو منصب يا افتاء ndani ya mji wa Madina si mfahamu ni kama kusema yeye ndio marejeo ya watu wa Madina pale ifta na akataa kuitwa nani asheikh namwambia mtu kuli ya اخي yakfi ya اخي tawadhu lak wa nab ulama hadi huu bwana ha tumekupa wana wachuoni. Akajishukisha mwenyewe. Sasa nkuwa nani? Sikiza hiyo audio inayofuata ya 3. Jina langu ni Yusuf Abdo, naishi Mombasa na ni da'ia, ni mlinganizi na pia ni munshid, na ni mfumo wa nashidi wa kiaina hii inawezekana mimi ndo nilianzisha East Africa. Biktisar shadidi, yani huu ndo utangulizi. Sikiza utangulizi huu. Hii ndio hali yake ya mwisho iliyofika. Kwa nani? Munshid. Munshid ni mwimbaji. Anaimba gospel. Kama vile anaimba gospel, yani nyimbo za kidini anaziita. Amekuwa munshid. Kwa tushamvua. Hayuko tena kwenye ushehe, wala mwanzo anaanza imamu, shatoka. Ushehe ameuacha, amekuwa alama, alim. Ameuacha kuwa alim, sasa amekuwa nani? Munshid. Kwa hivyo kuanzia sasa tutamuita msanii. Tukiwa tuendelea. Sababu ndio daraja ya mwisho aliyojiweka yeye. Mwanzo tufahamu kitu kimoja, huku kujisifu sifu mimi mfulani, mimi ndaia, mimi ni kadha. Siku moja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alijiliwa na kundi la watu. akamwambia mmoja katika wao, man sayyidu alqaum, katika nyinyi nani ndiye bwana wenu, yani mkubwa wenu? Ile bwana hapo akasema, qala ana. Man sayyidu alqaum? Qala ana. Mimi. Qala law kunta kadhalika lam taqul, ungelikuwa wewe ndiye bwana mkubwa wa kaumu yako usingesema hivyo. Hakuna mtu ambaye ni mkubwa yojisema hivyo. Mwanzo washazoea ule ukubwa, wale wakubwa. Watakia nini kujisifu mimi mkubwa ama nini? Najulikana mimi mkubwa. Kwa hiyo huyu bwana tumemtambua kuwa mwisho wa kuisha amekubali kuwa nani? Ni munshid, ni mwimbaji tu. Msanii. Kwa maneno yake mwenyewe. Sasa Je, ni mtu wa aina gani? Unjua mtu wa aina gani? Audio namba 4. Kivitendo. Abu Shurem ni ahlu tariqa. Yeye husoma maulidi, yeye husoma khitma, yeye husoma kunut katika salatu al-fajr. Mimi Yusuf ni ahlu sunna. Kama vile yeye ahlu sunna, lakini ahlu sunna mimi tuaitwa mawahabi kwa jina la kuweza kueleweka haraka haraka. Mimi sisomi kunut katika sala al-fajr, wala mimi sisomi maulidi, wala mimi sisomi khitma, lakini niliona kwamba haya, hizi tofauti zetu hizi, mimi hazinipingi kuweza kuwa kitu kimoja, na nimetaka niwe ni mfano mimi, na nimejaribu na nimeona wallahi ni mtu mzuri sana, na tumeweza kushirikiana tukafanya mambo mengi sana, mpaka siogopi kusema mimi najifaharisha kupata rafiki kama Abu Shurem, kuweza kuwa mmoja naye katika shughuli zetu. Msikia Abu Shurem ni khurafi, yuko naye ashirikiana naye. Lakini sasa mtu kama huyu ni mtu wa aina gani? Kabla sija kwenda mbele, hebu nipe pia audio namba 5 alafu ndio nianze. Kikubwa mwanadamu anachokimiliki ndugu zangu ni huria ya ubongo wetu. Mabongo yetu ndugu zangu hatujiatia kwenye sanduku tukayafungia kufuli, wala si umpi mtu bongo. Ni afadhali nitawaliwe kiwiliwili lakini sitawaliwe akili, kwamba fulana nilisema na mimi lazima niseme hivyo hivyo. Hii akili faida yake ni nini? Ni mtu ambaye atanguliza akili yake hata juu ya nusus au juu ya fahamu ya salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. Naomba mfanye subra. Mimi nitasoma maneno hapa, ni marefu kidogo lakini yana faida kubwa sana. Ya Sheikh Hamoud al-Tuwayjiri rahimahullah. Yasikilizeni makini. Mimi sijamhukumu, atahukumiwa na wanaovioni. Yeye ni mtu wa aina gani? Qala al-Allamatu Hamoud al-Tuwayjiri rahimahullah. Al-aqlu fi bab al-hubb wal-bughd والموالات والمعادات عقلاني. يسمى تمي أكيلي أكي. الشيخ التويجر يسمى أكيلي katika mlango wa kupenda na kuchukia, kunusuru na kufanya uadui, ziko akili za namna mbili. Sasa mimi nitasoma hapa alafu wewe mwenyewe utasema yeye yake ni ipi katika hizi mbili. Hakuna ya tatu, ni hizi tu. Na Sheikh Tuwayjiri atanukuu maneno ya al-Haya ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika aya moja. Ahaduhuma 'aqlun musaddadun. Kuna akili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipa tawfiq akaiongoza. Muwaffaq, iliyofikishwa. Ahirun lil-hawa wan-nafs al-ammarati bis-su'. Iliona nguvu juu ya matamanio ya nafsi inayoamrisha maovu. Qad istanara bi nur al-iman, imengaa kwa nuru ya iman. Wasara al-hakim alayhi kitab Allah wa sunnat rasuli sallallahu alayhi wasallam, ikawa inayohukumu ile akili ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa hadha al-aql يقتضي من أصحابه أن لا يقدموا على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. أكيد هي yampeleka yule aliyenayo akili kama hii awe hatangulizi chochote juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadhi min ashabihi an yuhibbu fillah. Akili yampeleka mwenye kuwa na akili katika kupenda kwa ajili ya Allah. Wa yubghidhu fillah, na kuchukia kwa ajili ya Allah. ويوالوا في الله ويعادوا في الله ويعطوا لله ويمنعوا لله وتكيه كواجيلي الله وبندا كواجيلي الله وفني وادوي كواجيلي الله هتوى كواجيلي الله نكزوي كواجيلي الله ويسارعوا الى كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال لكن بديا katika kila anachokipenda Allah na kukiridhia katika matamshi na vitendo. Sawaan radhiya an-nas aw sakhitu, iwe sawa watu wataridhia au watakasirika. La ta'khudhuhum fillahi lawmatu la'im, hawajali lawama za mwenye kulaumu katika njia ya Allah. Wama aqall ahl hadha al-'aql fi hadhihi al-azman al-mudlima, na ni chache zilioje akili hizi katika watu wa zama hizi zilizo na kiza. Hii ni akili ya kwanza ambayo haiendi isipokuwa kwa qala Allahu qala rasuluhu, hata ikiwa neno la Allah na mtume wake litakwenda kinyume na vile anavyotaka yeye, yeye atafuata. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, ko haendi kulingana na matamanio ya nafsi, aenda kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam walivyomuelekeza. Wala aqlu al-akhar, na kuna akili nyingine. Sisi tuambiwa akili zetu tumetiliwa kwenye masanduku, kuna watu wengine zimewekwa paruanja. Hebu niwaulize, kama wewe una akili ile ile iko kwa sanduku, si ndio inahifadhika? Ile ile yuko kwenye paruanja hivi, hata vumbi la punda pia kipita ingia ndani pale, wakipita watu unaingia vumbi ndani pale. Ndio ukaona subhanallah, wallahi mimi nimeshangazwa kitu kimoja. Huyu bwana huwezi kumsikiliza dakika kumi awe hakuzungumza neno linalokhalifu sheria. Yani wakati namsikiliza mara nyingi na ikhu wakimtumia zile audio, mpaka mwisho anasema huu mtu aina gani? Lakini yani wewe waweza kupanga kwa labda nitazungumza siku mbili tu, huyu atakazungumzwe ana madudu makubwa kulikweli, mtasikia huyu jamaa ana balaa, wallahi balaa, balaa. Subhanallah, binadamu kama huna ilmu ya akhi, kaa kimya, bora kwako kuliko kujibebesha madhambi ya watu ambao hawafahamu kawaelekeza siko. Wal aqlu al akhar, nasema maneno kidogo marefu lakini asikilizeni. Aqlun ma'ishiyun nifaqiyun makhdhul, akili ya kimaisha maisha, yani mati ya kinafiq ambayo imenyimwa taufiq. Qad qaharathu an-nafs al-ammarah bis-su', imeshindwa na nafsi yake inoamrisha maovu. Wa asarathu al-hudud ad-dunyawiyyah, kafungwa na mambo ya kidunia na hudud za kidunia. Wa shahawat an-nafsiyyah, na shahwa za nafsi. Wa sara al-hakim 'alayhi al-hawa, ikawa ile akili yahukumiwa na matamanio ya nafsi. فمحبته لهواه وبغضه لهواه وموالاته لهواه ومعاداته لهواه وبذله لهواه ومنعه لهواه كنيوم نوالي سسا كوبيندا أبيندا كوا متمنيو نفس كما نمكويلي هو سيئي وسيما كوا وموجة وموجة مونا مسالة في وشامبولي هون ولو موجة واكو مونا وصهاو مونا ووكي وزمزة مسالة في ومكالي سانا ويوه wasahau. Kama ni wewe ulisema kuwa watu watakana waambizane kwa hikma, ni hikma jamani kuwashambulia kila siku salafi hii jamani? ama waona ni wanyonge, yani umetafuta katika saha we ukaona wanyonge masalafi. Na siku zote tuwaambia masalafi mfano wao ni kama nyoka, ukimtizama iwangara, lakini wallahi ukigusa wewe utakufa. Hii da'wa shekhi aliyekuja nao ni Mtume Muhammad sallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza kupambana nayo wallahi. Na sisi tuzungumza sisi hapa tuzungumza tunukuu maneno na uvioni. Na wao kubwa ambalo wadanganya nao wale wanaowasikiliza, utamsikia atazungumza, kwa mfano watu wamesikia kuna fujo baina yetu na watu wengine, yani kwa mfano azungumza kuhusu anashib, kusihi kwake au kutosihi. Kuna wenzetu wale watupinga au wanaopinga wajua nani, Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh Mufti wa Saudi, Sheikh Saleh Ali Sheikh, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Rabi', Sheikh Ubayd Al-Jabri na wengineo katika maulama wakubwa, Al-Luhaidan rahmatullahi alayhi na wengineo, atasema sisi na wenzetu wewe vipi wewe? Wewe vipi wewe? Mbona wafanya fastakhaffa qaumahu fa ata'u? Wafanya wasikilizaji wako ni wajinga namna hiyo bwana? Na nyinyi ndugu zangu ni msikubali kufanywa wajinga namna hiyo. Yani yeye waifanya ile khilaf kama ambaye ile fatwa ya kusema ni haramu jambo hili imezuliwa zuliwa tu majengo majengo huko wapi, kwa tu mtaani mtaani tu yanamekaa, wakaona bwana yule yuwafaidika bwana wao jamaa, hakuna kukubali basi. Yani kama ni hivyo, yani taswira anaoitoa ni kama kitu cha mchezo mchezo tu, kuna watu huko wasema yafaa wengine, na kumbe azungumza ulama ambao wamezungumza hukumu ile jambo hapa. Asema Sheikh Tuwejiri juu ya akili hii, fahadha al-aqlu yaqtadi min arbabihi an yatamallaqu li sa'iri asnafi an-nas bi alsinatihim. Akili hii yawapelekea wenye akili hii kujipendekeza kwa watu aina mbalimbali kwa ndimi zao, wa yuhsinu as-suluka ma'a as-salihi wat-talihi, ukawaona ni wema wakiwa na wema na waovu. وهذا العقل هو الغالب على اكثر الناس في زماننا عامتهم وخاصتهم. Na hii akili hii ndio akili ya watu wengi sana katika zama zetu, watu wa kawaida na walio na elimu. Wama aktharahu fil muntasibin ila al ilm, na akili hii ni nyingi iliyoje kwa wale wanaojinasibisha na ilmu. Fala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim. قال ابن القيم رحمه الله في وصف أهل هذا العقل، ابن القيم سيما يظن أربابه أنهم على شيء وذنيا هاوين يكلهيك ووقتك جامبه، ألا إنهم هم الكاذبون. حكم ابن القيم ويوسف عبدنا فنواك نكو هاوين وأوم وقتك مدياه، فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم، وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة على مكنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. ابن القيم سيما هوا وونك وكلزاو kuwaridhisha watu wote kwa matabaka mbalimbali, wawe na usalama na wao, wavutie mahaba yao, wapende watu. Na hili asema pamoja na kuwa haiwezekani, si unjipendekeza, kuna wangapi ambao hata si salafiyun wamekuchukia? Wangapi, wangapi ambao walikuwa na yeye walivyomuona vile vituko na uvifanya, kwambia aachana naye jamaa. فهو إثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله. mtu akifanya hivi ni kuwa amechagua raha na starehe juu ya mzigo wa nini, wa kuudhiwa kwa ajili ya Allah. Kwa sababu ukiwakata ahlul bid'ah utaudhiwa sheikh, utaudhiwa kwa ajili ya Allah. Hili lijue tu. والموالات فيه نكوبندا كواجيلي الله، والمعادات فيه نكوتشكيه كواجيلي الله. وهو وإن كان أسلم عاجلا pamoja na kuwa sasa hivi ataona amesalimika hapa duniani, fa huwa alhulku fil ajila, ni maangamivu kesho. فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله. والله يا جونج وتم وإيمان يلي أمباي حتى بينك واجلي الله ويعادي في الله نكشكيك واجلي الله نكفني ودويك واجلي الله. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق. وأكيلي يوتي أكيلي نمتو أفواتكين كتكتم في كشيكتكم رذيش الله سبحانه وتعالى نمتو مواك صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فأهل العقل المعايش لا يرون بمداهنة البدع والفسوق والعصيان بأسا. الشيخ التويجي رسمه وكشاجي وهاي واتواني أكيلي أكي ميشا ميشا أكيلي أكي دنيا دنيا hawaoni katika kujipendekeza kwa bid'a na fisqi na maasi wa haina neno. Wa kathirun minhum la yarawna bimudahanati al-kuffari wal-munafiqina ba'san, bali wengi katika wao hawaoni kujipendekeza kwa makafiri na wanafiki ni kitu chochote, wao si kitu. Na huyu bwana ndio utamsikia mara nyingi sana akisema nini, mimi nilikuwa nafikiria labda hotuba moja ameteleza ama mbili, mara nyingi yasema hawa wasiokuwa sisi wakifa wote tutapata taabu, sisi hatuwezi kuishi bila wao. Leo mmesikia moja kali sana, wallahi mmeshangaa huyu jamaa anavyodharau Uislamu. Huyo mnajaribu saa nyingine kutaswiri, kupiga taswira, lau kama angeliishi wakati wa masahaba kisha akawa yazungumza hivi angeambiwa nini? Wallahi ushawahi kupiga picha Yusuf Abdu wa tokutu wa masahaba wa mkashini kisha yosema hivi, sisi tofumbwa nini? Wa Islamu wajiu kufumbwa chochote bani. Masahaba vipi? Uyazungumza nini? Kuna kisa nitawatolea, sikiza kisa kisha nafikiria nitakuja kuwashia mkisikia, sija kitengeneza vizuri mko kakipa namba. Hicho kisa kitoa sema walitusifia kuna vijana wa Kiislamu wametengeza ndege, sema vijana wawili wa Kiarabu, sijui wale wa Arabu wanamfanya nini, jamani tumeni hizo dirham bana, jamaa huku yuwaka kweli kweli, tumeni bwana, saa nyingine yafaa vile kidogo, hana mfano ya Yesu kwa wale ndugu zetu tu, ha wanatengeza ndege. Sijui kama ile tukio mlilisoma labda kwenye magazeti ama mlisikia kwenye mahabari, lakini yasema kisa kinitokea hicho. Ikawaje? Nilipofika siku ya kujaribiwa ile ndege sema wakaja wale zuhama na nini zuhama marais na nini wakaja pale. Yaani kitu kilikuwa na marais na sisi tukukiona hicho. Hakuna mtu alikiona, wewe tu. Ha, ikawaje? Asema ile ndege watu wakaingizwa wakakaa wakaambiwa sasa hili ni jaribio la ndege. Jaribio la ndege, waliotengeza hii ndege ni vijana wawili wa Kiislamu, asema marais wa Kiislamu wote wakatoka na Waislamu wote wakatoka, akabakia mzee mmoja tu wa Kiyahudi. Sikiza maneno, mzee mmoja wa Kiyahudi akakaa tena akafunga na seatbelt. Mtu mzima ati wakaja akamuuliza, kwa nini wewe uogopi kufa wewe? Asema siogopi. Kwa nini? Asema si mtengezwa na Waislamu, si mtengezwa na Waislamu. Kama intengezwa na Waislamu haiwezi kuruka, sio fahamu? Alafu yocheka maneno ya udhia, wacheka maneno ya kuwadharau Waislamu namna hiyo. Chasema ati for your information, kisha fanya hivi, sisi ndio watu wa kwanza kutengeza ndege, lakini babu zetu madharau Waislamu namna hiyo bwana. Na huu ni mfano mmoja tunawapa, ana mengi. Sasa hivi mtayasikia, wacha mmalize ya maneno hapa kidogo tu. Kala, na sasa tuwaelekeza maneno kwa wale wasikilizaji. Wa ba'du ahli al-jahli al-murakkab, ikiwa wewe ni katika hawa basi pole, usikubali. Ikiwa wewe ni mfuasi huko utaki kusikia, wafanya inadi wewe ni katika hawa. Na baadhi ya watu wa ujinga, lakini murakkab wajua concentrated, yani ule ujinga juu ya ujinga, hajui lakini ajifanye yajua, wafanyaje shekhe? Asema wa ba'dhu ahli al-jahl al-murakkab minhum yunkiruna ala man yahjuru ahli al-bid' wal-fusuq wal-'isyan wa yakfahiru fi wujuhihim. Na baadhi ya wajinga waliona ujinga lakini hawajui kama wao ni wajinga, wajiona wajua, utaona wafanya inkar kwa wale wanaowagura watu wa bid'a na watu wa fisqi na maasi na kuwakunjia uso. Si yeye waregelea kila saa wamkunjia mwenzako uso. Hakwambia Sheikh Tuwejiri wa ba'dhu ahli al-jahl al-murakkab, sio kwa wakati kama ama neno Sheikh Tuwejiri rahimahullah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.